Als u iets te koop aanbiedt, vermeldt u dat via Prikbord. Als u iets zoekt voor een zacht prijsje te koop in uw eigen omgeving, dan luistert u naar Prikbord. Niet-commerciële advertenties via het snelste medium. Radio Horizon met Prikbord. Zondagmorgen tussen 11 en 12.